أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کرو اور ان مسجدوں میں اس کا نام لو یعنی ذکر کرو صبح اور شام. صبح اور شام اللہ کو یاد کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. لا تلہیہم تجارتم ولا بیعن عن ذکر اللہ، کہ جن کو کاروبار، بیع و شراء، اللہ کی یاد سے، نماز کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روک نہیں سکتی. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل دھڑکیں گے جس دن، اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ ایسے نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا، جو انہوں نے کام کیے اس سے بھی اچھا اور مزید بھی اپنے فضل سے نوازے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کے ایمان کی مثال نور کی ہے، روشنی کی ہے. پہلے سے انسان کا جو دل ہے اس میں صلاحیت نیکی کو حاصل کرنے کی ہوتی ہے. جیسے اس نے ایمان قبول کیا، نیکی کیا، تو وہ نور و نلا نور. اب بات یہ ہے کہ دل کا نورانی ہونا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور دل نورانی کیسا ہوتا ہے اس کا ذکر آج ہوا ہوگا. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فی آب الغدو والا سال. اللہ کے گھر ہیں مساجد، اللہ حکم دیتا ہے ان ترفع، کہ ان مساجد کو بلند کیا جائے اور ان میں ذکر کیا جائے اللہ کا صبح اور شام. فی بیوت، مساجد اللہ کا گھر ہیں. پیغمبروں نے بھی مسجدیں بنائیں، اس کے بعد بڑے بڑے حضرات نے بڑی بڑی تاریخی مسجدیں بنائی ہیں. تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان دنیا پر مسجدیں اس طرح چمکتی ہیں جس طرح کے دنیا والے اوپر ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. کوئی مسجد زیادہ چمکتی ہے، کوئی تھوڑی چمکتی ہے. جس کے اندر ذکر، اذکار، تعلیم و تعلم، قرآن، تلاوت، یہ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ چمکتی ہے. اور جو مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں تو وہ پھر بدعا کی شکل بن جاتی ہیں. جیسے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں واقعات، تبلیغی ساتھی سناتے ہیں ہم فلانی جگہ گئے تو مسجد بند تھی یا یوں تھا. مسجد بنانا جیسے ثواب ہے اور بڑی فضیلت ہے، اس کو آباد کرنا بھی ہمیشہ کے لیے یہ ایک لازمی فریضہ ہے. اس میں اچھے امام کا انتظام ہو، صفائی ستھرائی کا خیال ہو، اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، تو پھر وہ مسجد کے آداب پورے ہو رہے ہیں. میں اس دن ادھر پنڈی میں ایک جگہ کام گیا تو اذان نہیں ہوئی مسجد میں، کسی کے جگہ سے اذان کی آواز ہی کو نہیں آئی. بہرحال ہم تو نماز با جماعت ادا کر چکے تھے. میں نے ان ساتھیوں کو کہا کہ اذان کی آواز ہی نہیں آئی، یہاں مسجدیں کوئی نہیں، مسلمانوں کا ملک ہے. انہوں نے کہا جی مسجدیں تو ہیں، تو بجلی کی وہ لوڈ شیڈنگ کی کیا ہے، تو وہ مطلب ہے کہ اذان نہیں ہوئی ہوگی تو آواز نہیں آئی، سپیکر نہیں چلے. بہرحال مجھے بڑا دکھ ہوا. جو میرے ساتھی تھے میں نے ان کو کہا یار آپ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے کروڑوں لاکھوں کے کاروبار ہیں، آپ لوگ 15-20 ہزار کے یو پی ایس آتا ہے اذان تو ہو جاتی ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو یا آپ جنریٹر نہیں. باہر آج شکر الحمدللہ مجھے تو وہاں غصہ آیا. اپنے ساتھی تھے ان میں سے فوراً کہتے ہیں غصہ جی میں جنریٹر اس مسجد میں لگوا دوں گا، آپ بے شک کل آ کے دیکھ لینا. بھائی اذان کا ہونا اس میں نا، بے شک گھڑیاں ہیں ہاتھ میں، موبائل میں بھی گھڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اذان کے ایک اپنی برکت ہے. جیسے نمازی آدمی کو اذان کی آواز آتی ہے وہ فکر مند ہو جاتا ہے، بعض دفعہ گھڑی ہوتی بھی ہے تو اس طرح احساس نہیں ہوتا. فی بیوتن اذن اللہ، تو مسجدوں میں جتنا ذکر اذکار ہو، تلاوت ہو، اس میں برکت ہوتی ہے، پھر وہ چمکتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی تو مساجد جو اللہ کے گھر ہیں ان کے اوپر فنا کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ اسی طرح رہیں گی، اٹھا لی جائیں گی، اور یہ ان نمازیوں کے لحاظ سے وہ گواہ بنیں گی کہ ان لوگوں نے ہمارے اندر ذکر و اذکار کیے. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، مسجدوں کو بلند کیا جائے. یہاں بہت سارے مفسرین نے اس بلندی کے معنی سے مراد لیا ہے تعمیر، کہ مسجد کی ظاہری تعمیر بھی اچھی ہو، علاقے کے لحاظ سے شان و شوکت والی ہو، علاقے کی کوٹھیاں تو بڑی اعلیٰ اعلیٰ ہوں اور مسجد بڑی غریب دیہاتوں والی نظر آئے، یہ اچھی بات نہیں۔ مسجد اعلی علاقہ سے اور اعلیٰ ہونی چاہیے، اس میں جو ضروریات ہیں، جو اس کی مضبوطی ہے، جو اس کی صفائی ستھرائی ہے، اس کا پورا خیال ہونا چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے مجھ سے محبت کریں، اور جو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ میرے صحابہ میری آل بیت سے محبت کریں، اور جو میرے صحابہ میری آل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن سے محبت کریں، قرآن حدیث سے محبت کریں، اور جو قرآن حدیث سے محبت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کریں، مسجدوں کو آباد کریں نمازوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تعلیم و تعلم کے ذریعے سے، اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ مسجدوں میں برکت ہے، مسجد کی تعظیم کرنا فرض ہے، اور اس کو گند سے، بدبو والی چیز سے دور کرنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں کا خیال کرتے ہیں، یہ پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ ان کا خیال کرتا ہے، جو مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کے کاروبار اور گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پوری لمبی حدیث جو امام قرطبی نے حضرت انس کے روایت سے نقل کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی یہ ایمان کی علامت ہے۔ صاحب مشکات نے حدیث نقل کی مساجد کے موضوع پر ہی، کہ جو لوگ مسجد کا خیال رکھتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی ضرورت ہے، یوں صفائی کی ضرورت ہے، یوں خوشبو کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ایمان پر گواہ بن جاؤ کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں جو مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو مسجد کی صفائی ستھرائی یا تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو دونوں لحاظ سے مسجد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو مسجد کی ظاہری تعمیر اچھی ہو، اس میں قالین صحیح ہو، صفائی ستھرائی کا خیال ہو، بدبو نہ آئے اندر سے۔ بعض جگہوں میں گھر تو کتنے اچھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے مسجد کی گیٹ سے داخل ہو تو ایک سائڈ میں باتھ روم ہوتے ہیں اور ایک سائڈ میں یوں ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ وضو بناتے ہیں، اس کی آوازیں بھی آتی ہیں مسجد میں، اور چلو آواز سے تو ہو گئی بات، لیکن بڑی بری بات یہ ہے کہ وہ تعفن بھی بعض دفعہ مسجد میں آ جاتا ہے، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو بھائی، وہ تعفن تو نجس چیز ہے نا، وہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، اسے تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، وہ تو اس طرح بری چیز ہے۔ حلال چیز حلال چیز ہیں، لہسن اور پیاز ہو یا اس طرح کی چیز، یہ حلال چیزیں ہیں، ان کو کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں، بلکہ پہلے اپنا منہ اچھی طرح صاف ستھرا کرے، مسواک کرے، یوں کرے، جب اس کو تسلی ہو جائے اور پھر مسجد میں آئے۔ یہ حلال چیزیں حلال چیزیں ہیں، پیاز لہسن حرام چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ کچی جب کھائی جائے تو بدبو آتی ہے، اور مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے مسجد میں آنا۔ تو یہ جو نسوار کا مسئلہ ہے یا سگریٹ کا مسئلہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یہ تو بطریقے اولا غلط ہیں، کیونکہ یہ تو ہیں ہی مکروہ نا، اس کی تو اصلیت ہی گویا کہ مکروہ ہے نا۔ میں تو بڑی تحقیق کرتا رہتا ہوں، اس دن وہ حلیم بھائی سے بھی پوچھ رہا تھا، ہمارے حضروں میں سارے تمباکو لگا کے بڑے بڑے حاجی نمازی بزرگ محترم ساروں نے وہ کاروبار تمباکو کا لگایا ہوا ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں بھائی، تمباکو سے کوئی ایک اچھی چیز بھی بنتی ہو، کوئی ایک اچھی چیز بھی بنتی ہو تو پھر تو اس کا کاروبار جائز کر دیں گے نا۔ جیسے نائی کی حجامت کرنا کہ کاروبار مشکوک ہو گیا، کہ وہ داڑھی بھی کاٹتا ہے تو کبھی سنت کے مطابق بھی بناتا ہے، تو دونوں سے اجرت لیتا ہے، تو چلو رزق غلط ملت ہو گیا، سارا حرام نہیں ہوا۔ تو تمباکو سے کوئی ایک اچھی چیز اگر بنتی ہو تو مجھے کوئی ابھی تک مقصد ایسی کہ نہیں بتا سکا کہ تمباکو سے کوئی ایک اچھی چیز بنتی ہو جس سے اس کا کاروبار مطلب ہے، اللہ عالم کے سوال کوئی ہو سکتا ہے چیز اچھی بنتی ہو۔ تو بات یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حلال چیز حلال چیز، لہسن پیاز حلال چیز ہے، اور وہ مسجد میں کھا کر آنا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سگریٹ وغیرہ اور یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انسان نے آج کل اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا نا جی، وہ چائے کے بھی ہم غلام ہیں، اجسار کھڑا ہے اجسار میں بڑا بھاری ہے جی چائے لاؤ جی یعنی یہ اتنا بڑا ڈھانچہ 100 کلو کا وزن ایک پیالی چائے کا محتاج پھر رہا ہے تو اس کے مطابق بنایا وہ کیوں ہوتا ہے اس میں وہ افیم ہوتی ہے نا پتنی کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے پتی کی تحقیق پڑھی ہے پتی کس طرح بنتی ہے پتی یہ ساری سبز پتی ہوتی ہے کوئی کالی پتی کوئی فلانی پتی کوئی پتی الگ نہیں ہے سب سبز پتی ہے اس کو پھر سسٹم کے ساتھ سکھا کے اس کو مختلف کیمیکل دے کے اور تھوڑی سی اعلیٰ پتی ہوتی ہے اس میں افیم بھی تھوڑی سی ملا دیتے ہیں اور پھر ہم وہ چائے پیتے ہیں وہ جی سر بڑا بھاری ہے جی اب چائے نہیں پیے اور چائے ہم نے تو اپنے وجود کو چائے کا غلام بنا دیا ہے بات یہ ہے دوستو یہ سگریٹ یہ اس طرح کی چیزیں ان سے جان چھڑانی ہے یہ مکرو چیزیں دیکھو دانت جس کے صاف نہ ہو دانت سے منہ سے بو آ رہی ہو وہ مکرو ہے اس کا نا بغلوں سے پسینے کی بدبو آ رہی وہ مکرو ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں نا وہ جو سستی سی ٹوپی لوگ پہن لیتے ہیں نماز میں آ کے گھروں سے وہ کیوں علماء مکرو لیتے ہیں اس لیے کہ مسجد ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں اعلیٰ لباس ہونا چاہیے ایک گھٹیا سی چیز پہن کے تو کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے مکرو ہے تو ایسے ہی لباس کے لحاظ سے صفائی ستھرائی ہے آپ قرآن مجید جو ہے 8 پارا خضو زینتکم عند کل مسجد قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدم خوبصورت بن کر جاؤ جب تم مسجد میں نماز کے لیے جاؤ لباس ہم ادھر ادھر کی دنیاوی پارٹیوں میں تو جناب بڑے لباس بناتے ہیں اور وہ پریشان کر دیتے ہیں درزیوں کو بھی اس نے ادھر بال کر دیا ادھر یوں کر دیا کبھی ایسا عمدہ لباس کس نیت سے بھی ہم نے بنایا کہ جمعہ سید الایام ہے اس کی بڑی فضیلت ہے ایک عمدہ اور مہنگا قیمتی اپنے وسعت کے مطابق لباس بناتے ہیں جو جمعے کے دن سفید لباس پہنیں گے ایسا تو کبھی نہیں پارٹیوں کے لیے کہ لوگ بڑے لباس بناتے ہیں ارے عید کے لیے نئے لباس تو سنت ہے جمعے کے لیے نئے لباس سنت ہے حدیث میں آتا ہے آپ جمعے کا لباس خاص لباس رکھو اور اس کو کام کاج میں استعمال نہ کرو یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں اس کو عام تعامل میں کام کاج میں وہ لباس پہن کے وہ کام نہ کرو جمعہ سید الایام ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مزید 3 دن کے اور بھی معاف ہو جاتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا حضور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تو سارے گناہ معاف ہو گئے 3 دن اور مزید بھی گناہ کہہ کیوں معاف ہو گئے تو فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ جو نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ملتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تو 7 دن ہوتے ہیں 3 دن اس لیے انعام ہے تو بات یہ ہے کہ نماز کے لیے صاف ستھرا لباس ہو اچھی خوشبو ہو لو خوشبو بھی بعض دفعہ گھٹیا خوشبو لگاتے ہیں دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے خود کو بھی راحت نہیں ہوتی یہ بھی ذوق کی بات ہے کہ خوشبو ایسی اچھی ہو جو اپنے کو بھی فائدہ دے دوسرے کو راحت پہنچائے تو عمدہ لباس صاف ستھرا نیا لباس ہو نہیں تو صفائی تو ضروری ہے بعض دفعہ لوگ اتنا میلا نماز میں لباس پہن کے آتے ہیں آپ یقین کرو کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنی نماز تو مکروہ کرتے ہی رہتے ہو ہماری قالینیں خراب کر دیتے ہو دوبارہ جب بندہ دوسرا آ کے سجدہ کرتا ہے تو اس کو لہسن چٹنی ادرک فلان مثال وہ ساری ہوٹل کی ساری بو جو ہے وہ سجدے سے آتی رہتی ہے تو کیا دیر لگتی ہے لباس کے بدلنے میں اگر ایک نمازی شخص ہے اور نماز کا اس کے نزدیک احترام ہے اور نماز کے میں اللہ کے سامنے حاضری ہے تو اس کو 2 منٹ بھی نہیں لگتے لباس تبدیل کرنے میں کہ وہ کام کاج والا لباس بے شک وہ پاک ہو لیکن میل بھی تو گندی چیز ہے میلا ہو کر لباس کے ساتھ آنا اور دوسروں کو بھی تکلیف مسجد کو نقصان کرنا گندا کرنا غلط بات ہے فی بیوتن اذن اللہ فرمایا یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اللہ حکم دیتا ہے ان ترفع ان کو صاف ستھرا اچھا خوبصورت بڑا بناؤ ضرورت کی حد تک خوبصورتی بھی مطلوب ہے اور اس میں بہتر بات یہ ہے کہ جو مسجد میں شیشے کا کام ہو یا اس طرح کام ہو نا تو کوئی شخص اپنے ذاتی ذوق سے بنائے تو زیادہ اچھی بات ہے یہ مسجد کی ضروریات میں داخل نہیں ہے یہ ایک خوبصورتی میں داخل ہے اور ہماری مسجد میں مشترکہ چندے سے یہ شیشے کا کام یا یہ اس طرح نہیں ہوا یہ ایک ساتھی نے کیا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے اور ترقی نصیب فرمائے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال ایک تو زہری تعمیر کے لحاظ سے مسجد اچھی ہو اور دوسرا یہ کہ اس میں روحانی تعمیر ہو ذکر و اذکار ہو لغو بات نہ ہو فضول بات نہ ہو اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بندہ یہ کہتا تھا نا موبائل بھائی بند کر لو مسجد میں نماز کھڑی ہونے والی ہے اب تو لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا جماعت کھڑی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے جی میں یوں تو تم یوں, تو پھر نماز کے بعد بات کیا ضرورت ہے اٹھانے کی, فون کیا ہو جاتا ہے, کوئی مر جائے تو ہم اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ پانچ منٹ کے لیے تو آپ نماز کے واسطے آئے ہیں, فون کو بند رکھو, فون ساتھ آنا لانے ہی نہیں چاہیے, کیا ہو جائے گا, کیا مسئلہ ہو جائے گا اگر پانچ سات منٹ میں آپ فون نہیں سنیں گے؟ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نماز کو نماز سمجھے, اس کی تعظیم کریں, ادب و احترام سے کھڑے ہوں, یکسوئی سے ہوں, تمام مسائل کا حل نماز ہے. ایسے تو فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, کہ نماز مومن کی معراج ہے, یعنی عروج اور بلندیاں عطا کرتی ہے. دو رکعت نفل پڑھو, جو مسئلہ دو رکعت نفل پڑھو. دوستو عبادت کو عبادت سمجھ کے جب کیا جائے اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں, عبادت کو بھی روایت کی شکل دے دی جائے تو اس سے کیا ثمرات مرتب ہوں گے؟ یسبح لہ فی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو شخص گھر سے وضو بناتا ہے, اچھی طرح وضو بناتا ہے, سردی ہو گرمی ہو, تسلی سے مکار ہے, تکلیف ہو رہی پھر بھی تسلی سے, کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. شہری بندوں کی کیا خشک جگہ رہتے ہیں, نرم نرم جسم ہوتے ہیں, واسلین کریم لوشن لگاتے ہیں, یہ دیہاتیوں کی بات ہے, ان کے جسم خشک ہوتے ہیں, وہ کھڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ذرا تسلی سے وضو بنائے, کوئی جگہ خشک نہ رہے اور گھر سے وضو بنا کے چل پڑے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گھر سے وضو بناتے مسجد کے لیے چلتا ہے کہ نماز پڑھوں گا اور کوئی کام نہیں اس کا, فرمایا اس طرح ثواب ملے گا جیسے وہ گھر سے احرام کی چادریں پہن کر عمرے اور حج کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے. جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ پڑھ کے اندر داخل ہو گیا. جماعت میں ابھی پانچ سات منٹ ہیں, بیٹھ جائے, نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے, ذکر و اذکار تسبیح میں رہے, یا مکروہ وقت نہیں ہے تو تحیت المسجد. یہ تحیت المسجد بہت فضیلت کی چیز ہے دوستو, یہ اشراق, یہ چاہ, یہ تحیت المسجد, تحیت الوضو, یہ ایسی عام بات نہیں ہے, یہ بہت قریب لے جاتی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا, آپ معراج میں بلال پہلے نظر آئے تو کرچ کرچ وہ جوتے تھوڑے سے سیٹ کے چلتے, ہر بندے کی اپنی چال ہوتی ہے نا, یہ پنجاب والے اندرونی پنجاب والے, اگر موسم اچھا ہو نا اور بارشیں صحیح ہو جائیں اور ان کی فصلیں صحیح ہوں, یا اللہ یہ پنجابی چوٹ کو بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا ایسے. اور جیسے آج کل موسم ہے نا, بارش صحیح نہیں ہے اور وہ نظام صحیح نہیں, بڑی من من من من بندے اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, ذرا سی فصلیں اچھی ہو گئی, ایسے ہر بندے کے اپنی چالیں پتری, وہ تکبر نہیں کرتے ہوں گے, ویسے خوشی سے چلتے ہوں گے, اللہ معاف فرمائے. لیکن حضرت بلال کی چال ایسی تھی کہ پھر جوتے گھستے گھستے جاتے تھے, گھستے گھستے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, یہ کس طرح ہے کہ حضرت بلال جا رہے ہیں, بلال جا رہے ہیں, بڑا خاموشی ہو گئی. آپ نے واپسی میں آ کے پوچھا معراج سے واپسی میں, بلال کیا بات ہے, تم کون سی نیتی کرتے ہو, ہم جدھر جائیں جنت میں آگے آگے آپ کی جوتوں کی آواز. تو بلال نے بتایا کہ میں تو اور کوئی کام نہیں کرتا, جب وضو بناتا ہوں دو رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں, دو رکعت مکرو ٹائم نہ ہو دہی مسجد میں آئے آپ تحیت المسجد پڑھیں. دوستو ان چیزوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے, یہ سارا بیلنس بن رہا ہے, یہ ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. باقی بات انشاءاللہ کرتے ہیں.